कुछ लेके जाएंगे और कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला दो घड़ी का दो दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार। हाय हाय हाय हाय, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे और कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी सवेरे वाली, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। मिलो प्यार से बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात। मिलो तो मिलो प्यार से बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात मुलाकात। हाय हाय हाय, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ खो के जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी हाँ सवेरे वाली हो, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, तो जोड़ जाएंगे। हाय हाय, बनेंगे किसी के हो के जाएंगे, बनेंगे किसी के हो के जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे और कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली